वायुमंडल की खोज 14वां भाग। उच्च उड़ानों एक समताप मंडल के माध्यम से गुलाब के रूप में तापमान स्थिर रहने नहीं था कि पता चला है यह बढ़ती शुरू कर दिया। स्ट्रेटोस्फीयर 30 मील की ऊंचाई पर एक को समाप्त करने के लिए आया था कि ऊपरी वायुमंडल वातावरण के वजन का केवल 2% 20 मील की ऊंचाई से ऊपर स्थित है रखना, लेकिन वह कुछ रोचक प्रभाव पैदा करने के लिए काफ़ी है। उदाहरण के लिए यह रात आसमान में भी कहा जाता है उल्का शूटिंग के सितारों को देखने के लिए काफ़ी आम है। वे बाह्य अंतरिक्ष के माध्यम से उड़ान भरने और पृथ्वी के साथ टकराने के लिए होता है कि ज़्यादातर काफ़ी छोटी सी बात के टुकड़े कर रहे हैं। वे ऊपरी वायुमंडल के माध्यम से जल्दी के रूप में वे एक साथ अणुओं मजबूर इस गर्मी में अपने प्रस्ताव की ऊर्जा बदल जाता है और वे चमकते चमक के लिए शुरू और पिघला। हवा महान ऊंचाइयों पर बहुत पतली हो सकता है, लेकिन इसके बारे में पर्याप्त उल्का गर्मी और भी 60 से लेकर 80 मील की ऊंचाई पर यह दृश्य बनाने के लिए नहीं है। फिर भी महान गति परमाणुओं से भी छोटे कणों को सूर्य से बाहर फेंका छोटे कण होते हैं। इन कणों सौर हवा श्रृंगार कणों एक बिजली के प्रभारी और ऊर्जा का एक बड़ा सौदा के पास है। वे सभी दिशाओं में सूर्य से दूर गति और उनमें से कुछ को पृथ्वी हड़ताल। ऐसा करने में वे पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल घुसना और वे हिट करने के लिए होती हैं। उन अणुओं और परमाणुओं तोड़ी अणुओं और परमाणुओं भी एक बिजली के प्रभारी ले और आयनों कहा जाता है। वे सामान्य से अधिक ऊर्जावान हैं अक्षत या आटम्स नेचुरली। सौर हवा ही पृथ्वी के दिन के उजाले पक्ष हिट रात पक्ष ग्रह के थोक द्वारा सुरक्षित है। थोड़ी परमाणुओं को खुद के लापता भागों को ठीक करने के लिए और वे प्राप्त के अतिरिक्त ऊर्जा खोने के लिए एक मौका है। वे खोना ऊर्जा के रूप में अपनी उपस्थिति बना देता है। प्रकाश की ज़्यादातर खंभे के पास हिट है तो सौर हवा पृथ्वी के चुंबकत्व द्वारा वक्र करने को मजबूर है। सबसे थोड़ी परमाणुओं से उत्तर दिया प्रकाश का देखा जा रहा है कि जहाँ है यह प्रकाश अरोरा कहा जाता है और ध्रुवीय रात की एक विशेषता है। एक आसानी से दिखाई अरोरा निर्माण करने के लिए पृथ्वी की सतह से ऊपर पर्याप्त हवा 100 मील की दूरी पर है। कभी कभी एक अरोरा 1950 के दशक में वैज्ञानिकों ऊंचाइयों भी कुल मिलाकर माहौल पर महान करने के लिए रॉकेट भेजने के लिए कैसे सीखा 600 मील की ऊंचाई पर देखा जा सकता है। इस तरह से यह भी 1200 मील की ऊंचाई पर रॉकेट उड़ान को प्रभावित करने के लिए गैस के पर्याप्त अणुओं और परमाणुओं थे कि पता चला था। इन महान ऊंचाइयों पर अधिकांश गैस हीलियम परमाणु हाइड्रोजन परमाणुओं और हाइड्रोजन अणुओं वातावरण या कहीं और पृथ्वी में पाए जाने वाले सारे गैसों के लेटेस्ट से बना है।